زمونږ د دکان پته یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسټ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن، محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269. شکریہ. چان لفظ شبیان کی گی الصالحین فنبوت کی کامل درجے تشاردا او اگس چچان بیا خلاف اولا کار نکی گی او دامخ کی تی خلاف اولا کار شو چی بیتا پوسط لاؤ انور خبر در تفاصیل بازی کردی خو نور پی جرحم کردی چی دے چونکی دا کار دینا شو قبل نبوت شو افجار من الصالحین بیال نبوت ملا شو دا خبرم صحیح ندا پوشگا نا واغا مولا چی پا تفیم القرآن کی لکلی دی چی حضرت یونس علیہ السلام نا منصب رسالت میں کوتائی شو آزا بیا کتاب رس بغیر دا کتاب یا خبرم نکو ما او منصب رسالت کی تے کوتائی شو نو فجال من الصالحین اگر کوتائی ما شو نو بیا سمشا دا خبر پریدا فجالو من الصالحین اللہ اگر دو دے دا کامل صالحینو نا چی بیا تن خلاف اولا کار نو شوے ادا کی خلاف اولا کار شو دا گناہ ندے دا شان سر مناسب کار تن نو شوے وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تخا وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا او قریب دا چدا کافران لَيُزْلِقُونَكَ علماء مانکی لَيُزْلِقُونَكَ چِ اُخَيِ تَالَرَا بیان دا مسلینا بیم سارین پا وخلو دا سرگو اخپلو زلق خویولو تا خویولو تا لکا مدارک وغیر مانکی نور لَيُزْلِقُونَكَ يَصْرِفُونَكَ عَمَّا أَنْتَ عَلَيْهِ مِنَ التَّبْلِيغِ قَرِيبَ دَا چواڑی تالرا وَخْكُلُ دَسْتُرْگُو چه تا بیان کئی کنا قَرِيبَ دَا چواڑی دوی تالرا دا بیان دا مسلینا وَخْكُلُ دَسْتُرْگُو چه بیان کئی سترگی ورطا واخ کلی چه دے مرعوب شو مسلینا بیانی بلا مانا لَيُزْلِقُونَكَ اُرَسِي تَاتَا مُسِيبَتْ بِأَبْسَارِمْ پَنَظَرُنُو نظر بد خواه چه و اُرَسِي تَالَ تَكْلِف پَنَظَرْ بَدْ سَرَا بعض خلق نظریان وی علماء لکی دا نظر حدیث علینو حق کن گره خواه بعض خلق نظر مزر نشتے حدیث را بسکه چه علینو حق کن ده او نظر بالکل حق ده او نظر څنګه لګي د بعض خلکو پسترو کې جراثیم سخت دي او چې دا غصی سره یا نهایت محبت سره ګوري هغه جراثیم بل ته منتقل شي او سره بیمار شي. لما سمعوا ذکر ويقولون اضوي انه لمجنون چې دې لیوانه دي او ما هو الا ذکر العالمین او دا قران نه دي مگر نصیحت مخلوقات دي چې څوک ذکر وای نه لیوانه وي نن هغه چرې لیونی کې دی نشي دوی خوی چې نو له مجنون خمان ته بنې متربکا به مجنون. سورت قلم ممتاز او په ذکر د قلم سره چې قران کې بل ځکه قلم نشته ده. سورت ممتاز او په ذکر د باغ سره او بل ځکه په دې عنوان سره داسې ذکر نشته ده. سورت ممتاز او په بیانولو د مذمت ته منکر سره ترتیبا و تفصیلا صفات یعنی قبائح دا منکر تفصیلا لکه چې څنګه تا بیان کړم. او صورت ممتاز او پس سره تسلی ورکولو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم تا په حالت چا د یونس علیه السلام. صورت حاقا ترتیب مصحفی کې یو کم او یادې پس صورت قلم نه ترتیب نزولی کی ات اویا اٹھتر دے پس تا سورت الملک نا. سورت حاقہ دی تا ذکر ہوئی چرنبی آیت کی دا الحاقہ ذکر دے ذکر سورت حاقی وان موسم کا رب دی سورت ما سبق سردا دے ہر کلا چی سورت قلم کی مسئلہ ترغیب پا تبلیغ بیان کا ترغیب پا تبلیغ باندے او دا متاهنت تا پری خودو حکم ورکا دلتا تخویف دنیاوی اور اخروی دوارا بیانے گی. دلتا اس تخویف دنیاوی دے اے عذاب کہ متاهنت موکا نو ګور عذاب براش لکه دا قومونه چې تباشو او ال تعویل کذالک العذاب ولا عذاب الاخره اکبر نو دلته د عذاب اخرت مقدمات بیان کی ولا عذاب الاخره اکبر الحاقه تسر تفصیل بیان کی دریم ربط ال تعویل ان للمتقین عند رب جنات نو دلته د مقدمات فما من اوتی کتاب بیمینه فسوف يحاسب حسابا يسيرا سورة قلم پاخر کیو وما هو الا ذكر للعالمين ودلت داغين الترقيدا وانه لقول رسول كريم وما بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سورة قلم کے اعتراضات تا مشرکین و پا پیغمبر علیہ السلام دلت تسلید نبی علیہ الصلات والسلام تا لو تقول علينا بعض الاقاويل او فسبح باسم ربک العظیم سرا خلاصه دی صورت صورت کی اول دا دولس آیتنا اذنون و یا پوری عظمت دا حاقی عظمت دا حاقی بیانی گی اور عظمت حاقی سرا تخویف دنیوی یو سو نمونی بیانی گی چا قیامت نے انکار کرو سنگ تباشلا بس دویم مسئلہ فیضان نفخ فی السور نواخلے تر اتلسم نمبر آیت پوری کیفیت تحاقی چا حاقا برازی حاقا دا قیامت نم دے کیفیت تحاقی چا حاقا رازی نو سنگ برازی داری مقدمات بسنگی دا بلا مسئلہ فاما من اوتی کتابہو نواخلے نو تر آغا لا یأکل للخاطئون دیده پر ذکر دا محاسبی مذکر دا محاسبی مومن دی پارا بشارت اور منکر دی پارا عذاب اور بیا یوکم دیرشم آیت نتر آخر پوری بیا مسئلہ سبیانی گی صداقت القرآن والرسول قرآن برحق دی او رسول دا اللہ برحق رسول دے فسبح باسم ربک العظیم اللہ آیتنا اثبات قیامت تے الہا دعوت سورت چکم دا تخویف للمنکرین پہ اثبات قیامت دعوت الحاقہ افت افت یقینی راتن کے ملحاقہ سد دا لیافت یقینی رات ان کے وما ادراک ملحاقہ ات چا پوکڑی چ سد دا لیافت یقینی رات ان کے بس الحاقہ شمر کو سچ مچ الحاقہ سچ مچ ملحاقہ کیا ہے سچ مچ اور تمہیں کس نے بتایا کیا ہے سچ مچ اے ودا سے بول الحاق آفت یقینی رات ان کے قیامت حاق بس خبر اخلاص کذبت تخفیف الدنیوی رنبہ نمونہ کذب سمود نسبت دروکر سمودیانو وادن آدیانو بالقاریا باغ آفت کرنگ ان کے دزرنو القاریا باغ آفت کرنگ ان کے دزرنو دے قاریا ان دے قیامت نم دے اور قاریا قیامت تذکوی چه قارعه دا قرع نده او قرعوی کرنگولو تا دا قیامت پر اطلو سربا دا مخلوق زنا اکرنگیگی فاما سمود هرچی دا قوم سمود فولکو تبا کرشو بیت تاغیه پا سخت چگه سرا که تاغیه پا معنی سخت سی نموسو مقدر که بی صوت تاغیه پا آواز سخت سرا او که تاغیه پا مانه ده تغیان شی نو با سببیه شوا اولکو بی تاغیه ای بی سبب تغیانه هم او غیه غیه روس الآیات تی وجنه ده نو بی سبب تغیانه هم یا بی تاغیه پا سختو چیغو و اما دونر چی قومی آده فاولکو نو دوی تبا کرشو بریهن پا سلائه سرسرین چی تیز آواز دار تیز آواز آتیت دہد نہ تیری دن کی تیزا آتیا دہد نہ تیر و تن کی چکابو کے نراتلا سخرها چلولی و اللہ دا ہوا پا دی قوم باندی سبا لیالیا وش پی و سمانیت ایام اترزی حسومن پر لپسی دلتا حسوم پا ماند حسما پر لپسی خوا حسومن پر لپسی فتر القوم نو پس تالی دا قوم فیها پا دی عذاب کی سرعا پر مخی پراتا پڑ مخی نسکور پرات کانم گویا کی دوی آجاز نخلن وی خونا تنی وی خونا دکجرو خاویتن ورزی دلی خاویتن ورزی دلی دا سی پراتو لکتابوی چه تنی دکجرو ورزی دلی دی دلتا دی نخل صفت خاویتن دی از صورت قمر کی آیت نمبر 20 کی تن دی الناس کانا آجاز نخل منقعر آلتا منقعر صفت مذکر راگه او دل تکی خاویتن صفت مؤنث دے زکا چه دا نخل اسم جنس دے او اسم جنس یوسف بالمذکر والمؤنث فال ترا آئیوینی تا لهم دا دوینا من باقیا اے من نفس باقیا سوک در تخکاری پدوی کیا او کس وجا فرعون او بل قبیلہ مخ کی سمودیان آدیان ذکر سل راغل او فرعون یو ومن اورغسو قبل او چ مخ فرعون نو والمتفقات اور اغ خلق چ الٹا اول شو کلی دیاغی پات ز معنی بنزان پیوخه ترکیبی معنی کوم زمر ترکیب نشو کوله جا فرعون راغل او فرعون ومن اور آغا سوک راغلو قبلو چه مخید فرعون نو والموتفقات اور آغلو آغا خلق چه ارتا ارو لشو کلی داغی پس راغلو بالخاطئه پنا فرمانه دا اللہ سرا وجا فرعون بالخاطئه وجا من قبلو بالخاطئه وجا الموتفقات بالفاسو رسول ربهم اس تفصیل لخاطئه نو دینا فرمانی کروا دا اللہ دا استازی دا اللہ دا پیغمبر فاخذم اللہ دوینی ولو اخذت الرابیا پنیولو دا سخ سرا رابیا دا ربا نده ربا زیادت توی پنیولو سخ سرا انا لما تغلماغو اللہ اللہ دا اشاره دا اغا عذاب تا چی بقوم نوح باندر آگلو انا بشک منگا هر کلا تغلماغو چی حد نواری دلیو با او بخو مومن کته ای کنه غرونو تو رسیده حملنا کو من اوچت کری وی تاسو فل جاریا پی کشتای روانه که تو خوی نوی اوچت کری او چه چاس را قرآن مخاطب دی اغیم نوی اوچت کری مانا سر پلار دی اوچت کری شو نو تو اوچت شوی کنه کستا پلار نوی بچ شو نو تو بچر تای حملنا کم نو احسان پا آباو احسان پا اولاد دینو یا حمل نہ با کو فل جاریا ولی لنا جالا چوگردم دی واقیل را لپار استاس تذکراتن خبر از یاداش یا تذکراتن عبرت نصیحت و تحیها او یاد کو ساتی دیل را اذنن کو گنا وایتن یاد لرن کی او الک اذن وای ورتوی الک و کو نہ یادی سشی یادی زری یادی و چونکه دا حضرت خبر رسی نو پلار دا غوگ رسی زکه ور تا ازنون ویلی دی دا یو مسئله و اپ دی پوری سو عظمت الحاقه او دیدن بلا مسئله دا بیان دا کیفیت حاقی اس حاقه بسنگ رازی فیضان فی غفی سوری کلاچ فکرشی پش پیلے کی نف خطم واحدا یو فکے وحملت الارض او چت بکرشی دازمکا اللہ اللہ والجبال اغرونا من خوادو یری گونا یارا تفسیر میں کہتا وجدا یو بزرگ عالم و چدا زیوی نظری حق فیلش داڑی سق آیتو ندی فیضا نفقہ فی سوری کلا چی فکرشی پش پیلائی که یو فکے وحملت الارض او چت کرشی دازمکا او چت بکرشی دازمکا والجبال او چت بکرشی داغرونا فدکتا نو مات بکرشی دا دکتا واحدتا فما تولو دا یوزل اللہ دا اللہ سمرلوی قدرت اوچت بکرشی دا ازمکا و دا غرونا فدکتا نو مات بکرشی دا دکتا واحدتا فما تولو دا یو زل چه اوچت کرا اخلاس بکی نو تس نس بشیم یا فدکتا ریزی ریزی بکرشی دا او بٹا کولشی دا دکتا واحدا پیو گزار سرا و تکول الجبال کل احنل منفوش وڑای بشوا بلوزی اللہ نفیاو میزن پس پا دغا رز وقات الواقع واقع بشی رز واقع کی دن کی الحاق اسم القیامة القارعا اسم دا قیامی الواقع اسم دا قیامی و شقت سماو او بچوی اسمان فید آسمان پا دغا رز واہیا کمزور بری نن خو دیر کلک دی بیا بیشنی والملک و فرشتی علی ارجائها غارد اسمان بی ویحملو چت کری بی عرش ربکا اشترفستا فوقهم لپاس دی فرشتونا یوم ازن پا دغرزی سمانیتن ات اس ات دن پتنشتی ات سدی سو کوئی ات ملائک دی اگ یو ملک دی غوگ دا نرمی نوالی در اگی سر پوری دا پنزو زر اکال مسافت بی دی اللہ دا مخلوق سوک سا انداز لگولی شیم نو که اتو فرشتی شی نو اتو اتو آیا کنا اگا منطقی نو چاہتا پوست کرو چی دنیا پا سو ڈانگ دا اگیوی ڈانگ بخالی نی که ڈانگ دا دنیا امری نو یو ڈانگ دے که دو امری نو دو ڈانگ دا ڈانگ آیا کنا نو فرشتی ویا یو یا یو میزن سمانی یا پا داگا رزبان دی اتو سو اے اتو صفوف من الملائکہ اتو صفون بید فرشتو لا یعلم عددهن الا اللہ یوم ایزن پا دارز تو رزونا پیش بکرشد اللہ پا دربار کے لا تخفا منکم نو پٹی گی دتا سنا خافیتن حس پٹی دن کے سو اس نشی پٹو لے باس فاما درم مسئلہ بیان دا محاسبی دا مخلوقاتو فاما اول بشارت تے فاما من اوتیا پس اغا سوک اوتیا چورکرشو ورت کتاب ہر اغا سوک چورکرشو ورت کتاب عمل نامہ پیمینی پخلاس مسلمان موحد تبا عمل نامہ پخلاس ملاوی گی فیقولون دبوئی خلقتا ہا امو اقرؤو کتابیا مذب دا بسرین و اولاد دا کوفینونا او دا دلیل دے زکد ہا امو متعلق مقدر دے تیشو او کتابیا معمول دے اقرؤو دے نمانا ہا امو کتابی راش زما کتاب تا اقرؤو کتابیا لول عمل نام زما سڑے چ خوشحالی بیا ہوئی زمان نتیجہ گوری چ دنیا کیم چت امتحان کے پاس ہوئی بے زمان نتیجہ گوری او کے دورہ دکری او امتحان کے سند کے اگلی کلی چ دا سدے بھی تقدیر ممتاز یا جید جدن سند میں گوری او کیا گی کلی کلی بھی تقدیر مقبول سند دیا گس آو سیشن مڑا ایخی میں دے دانوی چرا سے در تخیمہ نو چونکہ دیکھو خوشحال دے ویبا ہا امقرو کتابی یا نو ہا امو کتابی راشے زما کتاب تا اقرو کتابی یا اخو للا کہنا پا کسی دی آئے آئے اس دوی انی زننتو ما یقین کرو انی ملاقین صحابیا چیز ملاقات کن کم یو رضی اخبری صاحب سرا ما در تصال چکم حوالا پیش کر آگا دادا امام زہا کوئی کلو زنن فی القرآن من المؤمن فو یقین ومن الكافر فو شک خبر اخلاص ہو جمع وردی ذکر کرو انی یقین میں کہو جزا ملاقات کو نصاف سرا اللہ وی فو دازوان فی عیشت رازیا پا جن پسندیدہ پا جن غرقی بی فی جنت پا باغاتو کی عالیت اچت کرشی باغات قطوفا غنچکونا دا میو داغی دانیت نزدی بی ورتا دار کے بم در تراشی نزدی علیکہ پروت بیتا سے نخری بان و پروتی آغا غنچک دم انگور خورد غواره یار داخله پخ پل وراشا پوشو کام خیلی کنا دل دخو چه با بازار که گرد دوی پی او با تازه غورزولی نا نچر کنا آلتا پا تناسی و دا میوی ستا پا قدمونو کیوی دانیتون اللہ اللہ اللہ قطوفا دانیا کلو فرشتی بورتی خورای واشربو اسکای حانی ان دا صفت تل پاد مفول بی مقدر نو کلو خورای واشربو اسکای اکلن و شربن حانی ان خورل سکل دا خوشاله آئے آئے خورای تاسو کلو اکلن حانی ان وشربو شربن حنیئن خورای خوراک دا خوشحاله سکاک دا خوشحاله بما که دا باس و بیا پسو دا آمالو چکرو تاسو فی الایام الخالیه فرزو تیرشو دا دنیا دا دا مومن صفتو اما تخفیف اخروی هر اغا سوچ ورکش ورطا ملناما فگس لاز فیقولو دے بوئی یا لیتن یا افسوس مال را چنے ورا کرش ما تزم آمد ناما ولم ادری انوی خبر شوی ما حسابیا چسر حساب زمان یا لیتنی کنتو تراما یا لیتا حائی کاش دا عمل نام زمان دا حساب دا عمل نامی کانت القاضیا وی ختم ان کے مال را یو مانا دخا کانت القاضیا چوی دا ختم ان کے مال را خمانا دا وی دی عمل نامی پا دنیا کی تباہ کرے وی او دلت نویر آگلے یود الذین کفروا عصوا رسولا لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا سورۃ النساء ما اغنانی ہائے لروالیو نکدمانا دا مسلر نکدمانا دا عذاب مالیہ مال زما حلکانی سلطانیہ لار غرق شدمانا زور زما ضرورتیا زما سلطانیہ ضرورتیا زما دنیا کی مال زر اور زر مال شما دیگر نیست اوس ختم شو رول مانی لکی حلکانی سلطان یا حجتی ہائے چما پا پکم خبر حجتون نیول تول غرق شد اللہ بی خضوحو انی ویدے فغلوحو توقی کئے غلوحو توقی کئے توق سما اوی نیسے او دالا سنے والا سر سر اترے اللہ ثم الجحیم بیا په طرف د دوزخ سلوه داخله کای زرند کای ثم دا غره ترتیب ذکر نه لکھا دا تعقیب ذکر دی ثم ترتیب لپانی تعقیب ذکر ثم بیا دا وره چې دې کله زرند وای کنا فی سلسله او تړې په زنجیرانو زروها چې غزونه دیاغي سبعون زران اویا گزبی فصل کوه دوزخ ته داخل کئ یعنی داسی زنجیر سره اوتړی چې اویا گز اوګودی او دوزخ ته ورغله او زوی اویا گز نو اویا گز خو بل غنینو الکه دا گز د اخرت تر دنیا گز نه ده ځکه حدیث کې راځي لو ان رضازتن که چر یو غټا یو اوسپنا دیز مکه د اسمان دنیا نه راو گوز دولشی دیز مکتا ما خام را مخ که مخی که ترتاوش که دیز اسمان یو گتر را خوشش و ما خام شی بنی چی دلتو پرتی لیکن که دو زخت یو سرنا یو گتر را ورزه نو اویا کال با تیر شی لا با ویختنی رسیدنی اللہ او یو رواد که داست رازی لو او سلت من رأس السلسله که دی زنزیر دی سرنا دا گٹا شروع شی نو اویا کالا او یو دا سلیخ کالا سلیخ کالا با دا گٹا روانی او زندیر بنی اخلاص شوی اللہ اکبر پوشی که یو رزازا اسمان را خوشی کی نو ما خام نمخ که با کتا رسیدی لزمک دا او که دقا رزازا دا دی زندیر دا سر نرا خوشی کی نو سلیخ کالا با تیر چی نبی رسیدی لی نو دم را او گدگا زندیر بی نو ولی انہو بشک دا بدبخت چو لا یمن باللہ العظیم ایمان نرارد پا توحید اللہ اگر اللہ عظیم نمنا ولا یحزو او ترغیب نورکو خلقو تا علا طعام المسکین پا خوراک دا غریبانانو بای سرے چی مالداری نا خوئی چی غریبانان سر میں مدد کرے خو بازی غریبی اگر سو غریب مال مالدار سره غریب سره مدد کوي نو دا غي بدبخت پستر کو باندې غم نزيږي دا د منافق توب نه کوي په خپل خو اسني اسني شو کوله خو که سو غریب سره مدد کوي ناغم پیغامیږي چې دیول کوي دا وګوره ورته ولا يحزو ترغيب بين ورکو خلق لا فطعام د مسكينانو فليسل اليوم پس نبی له حدیث لري نه هاونه په دې دوزخ کې حمیمون دوس انا بیل پادی طعام الا من غسلین مگر زوی د دوزخانو الله الله توبه الله تم داسه عذاب نو ساتي لا یاکلون وخری دیلنا الا الخاتون مگر بدکاری خطاکاری اکم خطاکار کافر و مشرک زکا غطاویل نام کے وجا فرعون بالخاتیہ نغٹا خطی تی مراد دا اے صداق اس دیزن بلا مسئلہ صداقت القرآن والرسول صلی اللہ علیہ وسلم فلا اقسم پس قسم خرم ظلام زائد بما پارا غسیز تبصرونا چتاسوینے وما لا تبصرون واغا مخلوق چتاسوینے الکه مخلوق باز تیوینه او باز نوینه او سمانه شو باز شی تیوینه او باز مخلوق ته نوینه نو په معنا معنا یاد په لیدلې مخلوق په لیدلې مخلوق دلیل اونی وا په نالی دلیل مخلوق زما شیخ به لیکو آدمی مبصر سے انکار نہیں کرنا چاہیے اوس نقطه یاد کا تسمی دی پاغا مخلوق چتی وینه او پاغا چتی نوینه بعضی مخلوق میں تا تا خیلے او بعض میں تا تا ندے خیلے نو پا دے لی دلو بانی استدلال و نیسا وجود نا لی دلو دے انسان تا خو گوری نو فرشتی خو نا لی دلی دی دنیا خو گوری نو جنت نا لی دلی دنیا خو گوری دوزخ نا لی دلی نو پا دے لی دلی مخلوق استدلال و کپنا لی دلی اور یقین پیو کا انہو اس گورا الکه بلا مانا دا محمد خود گوری صلی اللہ علیہ وسلم او جبریل نگوری نو دی بیان باندی یقینو کا چه دا دا اغا مخلوق نراغی چه تا ندلی دی چه ملک دی بیشک دا قرآن لقول رسول کریم دا وینا دا را رسول شوی وینا دا دا مانا کم لا دا را رسول شوی وینا دا زکا چی غرائب القرآن والی کی چه دا قرآن خود قول رسول نی قول اللہ دی نبی آغی مانا که دا را رسول شوی وینا دا رسول عزت من دا را رسول شوی وینا و ماو بی قول شاعر دا ندا وینا دا شاعر قلیلا ما تؤمنون دے لگ ایمان نرا رہے تاسو وی ایمان قلیلا ما تؤمنا فیا نو قلیلا ما تؤمنون معمولی ایمان نرا رہے قلیل پاں آدم شو لکم مخیلو قلیلا ما تؤمنون دا سرن ایمان نرا رہے وی ولا بقول كائن ان دا قران وینا دا کائن ډیر لګ نصیحتوم نه قبل وای تنزيل من رب العالمين دا قران نازل کړی شوی دی لترب رب العالمين نا ولو تقول پدې کې صداقت ته قران ته اشاره ده حاصل سو فرض محال کې دا قران پیغمبر د ځان نه جوړ کړی نو دی اوس پورې موجود نو ما به ختم کړو خو دې ځان نه جوړ کړی دا ورته ما ویل ولا تقول فرضی دخا کہ چر دی تقول وی یو خبر د ځان نه جوړول ولا تقول کہ چر دی جوړ کړی په موږ باندې بعض الاقاویل بعض د خبرو دروغونه لمانه وکه بعض د خبرو دروغونه لا خزنا منو بالیمینی نو موږ به خامخنی ولو د دینا بالیمینی په یمین دی دی موږ به خامخنی ولو د دینا یمین دی دی یعنی ما با دے دیدی دا خلاس نیولو لکا شاہ ولی اللہ سیب لکی عادت دا بادشانو دائی مجرم دا خلاس نیسی مجرم لد خلاس اونیوی او بیا پی گزار را خلاسی ما با نیولو دیدینا بل یمین پا یمین دیدی سمبل قطعنا من الوطین او بیا ما کٹ کرو دیدینا الوطین رگ دا سٹ ابن قطبی لقطعنا من الوطین لعمتنا ہو نو ما با دینا رگ دا سٹ ختم کرو نو چه رگ دا وطین رگ دا سٹ تا ہوئی اگر رگ چه پا سٹ که دے نو چه دا سٹ رگ ختم شی نو سرے مر شی فما من کو من آها دن پس نب پس نشتے یو کس دا تا سنا یا نبو یو کس دا تا سنا آنهو دے پیغمبرنا حاجزین منکون کے مالرا نو که دا سی کرے نم که دی دو دروغ ویلی نو ما با دی ختم کرو از بچا نیولی نو ما از بچا ما نکری نو ما خوچه ما ورد ندی ویلی از پی تاپی دا شاباسی وی ما دا دل دی چی دی زمان خبره که ما انتا بی نیمت رب بی که مجنو تاپی دی شاباسی که نا و اینهو صداقت دا قرآن و اینهو دا قرآن لا تذکرت المتقین نصیت نیکانو لا و اینه لنا علمو ابیشک من خامخ پویگو ان من کم بیشک تاسون بازی خلق مکذبین نسبت در دروکی قرآن تا و اینهو او دا درو نسبت چده لحسرتون خامخ افسوس ده علی الکافرین پا کافرو نن خو قرآن تا بدوئے خو سبب بیا افسوس کئے و اینهو بیشک دا قرآن حق الیقین لحق الیقین خامخ ثابت تے پا پوخ یقین سرا نمانا پوخ یقین دے مانا شوا لحق الیقین پوخ یقین دے ثابت تے پا یقین سرا دا قرآن پوخ یقینی کتاب دے مچار کلا قرآن حق دے او دشمنستا کافر درو جن دے فسبح بسم ربک العظیم نفاقوال بیانوا فصفتن ذراب اخپل العظیم چی دلو شان خاون دے سورت حاقا ممتازو پا بیان دا اسم دا قیامت سرا چی الحاق دے اگر چی واقع و قارع پا بل ذکر عظیم او سورت ممتازو پا بیان دا کیفیت دا قیامت سرا فدکتا دکتن سرا او سورت ممتازو پا ذکر دا والملائکتو علا ارجائها ویحمل عرش ربک فوقم یوم ازن سمانیا او سورت ممتازو پا تسلی دا پیغمبر علیہ السلام وصم لقطانا من الوطین سرا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأل سائل بعذاب واقع للكافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج سورة المعارج آیت نمبر دریم کی اللہ کریم مہربان صفت ذی المعارج ذکر دے نو پدی اعتبار سرا صورت موسوم دے پا المعارج سرا تسمیہ دا کل صورت تا پیسم دا جزء مصحفی ترتیب کی دا صورت اویا نمبر دے صورت الحاقینا پست دے او ترتیب نزولی کی یو کم اتیا نمبر دے هم پست صورت الحاقینا ربط دا صورت المعارج صورت الحاقی سرا دا داوم دا ربطم دے چه تنویر بما سبقا سورت الحاق کی اس بات قیامت سے ہو سورت المعارج دا سورت الحاق تفصیل بیان ہے لکال طویل الحاق تم الحاق نزل توی یوم تکون السماء کالمول وتکون الجبال کالعهن ولا يسأل حمیم حمیما دارنگی سورت حاق کیو چه ما اغنا عنی مالیا حلق عنی سلطانیا او علت اعتاد صحف ذکرو دلتا پی مزید تفصیل کے چه یبصرونہم دا خلق باقید گئے سرا یوب اللگوری او دی یوب الرویت باقید گئے سرا کئی دارنگی سورت الحاق کی آیت سلور درشم کی ویلو ولا یحض على طعام المسکین دلتوی ان الانسان خلق حلوعا وإذا مسه الشر جزوعا دے بچال سور کی دارنگی سورت الحاق کی دا قیامت ذکرو والملک على ارجائها ويحمل عرش ربك يوم يزن سمانيا دلت پاغيبان مزيد تفصيل ذکر کی چی یوم یخرجون من الاجداس سراعن کانم الی نصب یوفزون. گویا کی سورۃ المعارج دے دا سورۃ الحاقہ تفصیل دے. التم اس بات تا قیامت و دلتا اس بات تا قیامت تے خوب طریقے دا ترقے دا ما سبقنا. خلاصہ دا سورۃ المعارج دادا چدی کی اول سلور آیتنو کی تخویف اخروی اور اہمیت تا عذاب دا آخرت سرد عظمت تا معذبنا مالک عذاب چی اللہ دے. بیا پستا پینزم کے تسلی دا پیغمبر علیہ السلام تا. اتم آیت نواخلی تر یولسم پوری اس بات تا قیامت سرد عذابنو دا قیامتنا. شلم آیتنا تر پینتیس پوری صفات المؤمنین چاہے تمنگوی امور سلاسا دافعہ دا عذابنا. فمال اللذین شپک دیر شمنا تر آخر پوری بیا اس بات تا قیامت دے او زجر پا منکرینو دے. بس صورت آسان دے وکی دا سأل سائل بعذاب واقع للكافرین دا واقعین جسنگا متعلق بعذاب دے ادارن گے للكافرین دا پا عذاب سر متعلق دے. اور من اللہ چ دے داد سال سائلون سر متعلق دے نمانا دادا سال سائلون او وقت یو وقت ان کی وقت الاکرل یو وقت ان کی بے عذاب واقع پذاب یقینی واقع کی دن کی سرا دا سے عذاب للکافرین چ تیار کرے شوی دے کافرانو دے پارا لیس لہو دافعون چ نشتے غیل رہیس اڑون کے. سوال دا چانو کا من اللہ دا اللہ نو کا دا سے اللہ ذی المعارجے چ خاون دا اسمانو دے پمانی پوشے دا ترکیب دا ابو سعود پا دی طرز میں درتوئے زما شیخ و مانا کولا مانگا مانگنے والے نے ایودا سے مانگا مانگنے والے نے او جی کیا مانگا عذاب مانگا ایودا سے دل خوند بے کہو کیسا عذاب واقع للکافرین پختو کے درتم یارا او وقت یو وقت ان کی جی سے وقت العذاب دا سے عذاب کی واقع یقینی واقعہ کی دن کے دے دا سے عذاب چی جوڑ دا کافرانو دے اوی وقت دا چانو دا سے عذاب چی لیسلو دافی اغیل سوک اڑا ان کے نشتے چانو وقت من اللہ واوا شاباس حضرت پہ واوا شاباس پا دی واوا شاباس بیشوی دا تا سے دے لکتا سورت بقرہ کی چی فما اصبرهم علی النار الک اللہ نہ غواڑن رحمت غواڑا اللہ نہ غواڑ د خپل د گناہونو عفو غواڑا درالینو د خدای نه د عذاب وخت عذاب واقع یقینی بیا عذاب داسی چې د کافرو د پاره دی اغه عذاب داسی چې لیسلو دافی اغیل نسو اڑون کې ونشته اغواړم د داسی ذاته چې من الله ذل معرج دی دمر لوی ذات ته عذاب غواړي واو خیارا دادی اشاره شو ستا حمق دا مشرک تا حماقت تا مشرک ذل معارج خاون دا اسمانونو دے سو کوئی چا معارج پا مانا دا فرشتو دے زکا غیم عروج کی برا تخیجی را خیجی تاروج الملائکا چی خیجی فرشتی و روحو او جبریل امین الیه دا اللہ عرشتا از ابی سعود الیه اغزیتا چه کم زین اجراعات حکمونو کی گی الیه پوشکن عرش دا اللہ تا الیه اغزیت تا چکم نا اجرا دا حکم نو کی فی یومن پا یورز کی کان مقدارو خمسین الف سنا پا دا سرز کی چی دغی مقدار دے پنزو سر کالا سمانا پا یورز کی خیجی برتا اغرز دمر دا چی دا دنیاوی حساب پا اعتبار دا پنزو سر کالو رز دا پنزوس زر کالو کی کہ تخی جن پنزوس زر کال دی لگی او فرشتی چی دی او روح جبریل امین پا یو رضی کور تخی چی سورت سجدہ و گورا دی آت نرے ون تاروز بیانو او بیا غیر فکو آیت پینزم و گورا یو دبر الامر من السماء يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه باخيجي په طرف د برا في يوم كان مقداره الف سنه یو داس رز کې چې دغه مقدار زر کال دي خيجي برتا داس رز کې چې مقدار زر کال دي حضرت خيجي په برا په داس رز کې چې مقدار 50 زر کال دي دلته 50,000 دي او التا 1,000 دي یو مفسر نچا تا پوسکا چه دی کسا تطبیق دے اگر اللہ و بہتر پوئی گی ما تا پتہ نشتے نوکہ زیم چه دغا سی ما تا پتہ نشتے دے اتازو با قرآن ٹھپ کے جو روان بشے مولا نہ پوئی گی سکو دلتا ناستے زا خیر منگا نور تفسیر نو گورو بچہ منگا نور تفاسیرو قتل اگر تعرض نشتے دے تیگ دا کنا لکه تعرض دی پار چه کم شروع دیتا پا پا شر تازی بغیره کیویلی تناقض کنا آخو دلتا نشتی ولی وکی دا آل تکیس خور اے نزول اور عروج دزمکن اسمان دنیا پوری دے اسمان دنیا نزمک پوری 1,000 سال رز دا تیشو 1,000 اگی پا یو رزی کرازی فی مقدار کانم الفا سنت 1,000 سال آغا اسمان دنیا نا دیزر پورے او دلتا 50,000 سال دے محبتی وحی نواخلی کتا زینا محبتی وحی نواخلی تر منتحاد حصول وحی پورے عرش بری نواخلی نو تر محبتی وحی پورے او خود دیزن اسمان پورے دے گانا او دلتا دیزن نواخلی نو تر عرش باری تعالی پورے الیه عرش باری تعالی تا الیه اغزه تا چکم زین فرشتو تا حکم حوال کی گی عزب سعود دا پا یو رضی که دی چی مقدار 50,000 دی دنیا نواغلی تر عرش باری پوری دی دنیا نواغلی اغزه پوری چکم زین فرشتو تا امر حوال کی گی او صورت سیده که خود از مکی نواغلی تر اسمان پوری دی فصبر تسلی صبر کا صبرن جمیلات صبر بہتر صبر جمیل آگے تو چاہے کہ فریاد خلق و تنی جما سر داس اکڑ داس اچل داس اچل اے نوم داخل چی یارو نو بھائی دا گنی وینی اے گنی منگ پختو بھی گنی دئی گنی دئی رز لرا بھائی دا لرے دئی دا خیال کے چدا لرے دا و نراو قریبا او منگے وینو نیز دے اب سعود مان کی و نراہ قریبا اے کاہنن کائنن امنگ وینو دا رز یقینی واقع کی دن کی یوما ضرب دے او منصوب دے فعل حذف دے یقعو یوما دا رز دا عذاب چ دے دا بواقع کی یوما پا غرض تکون السماء کلمول چشیب دا اسمان پشاند تانبی ویلی کرشیوی مول تانبی ویلی کرشیوی دا آخری سپارے سر لغت گرانی وتكون الجبال اشبا داغرنا كالعهن پشان دا وڑے رنگینے کالعهن اغا وڑے چی رنگینے وی او نداب سوکت جندت وی اغا نداب چی کل پی اخپل دا پینجدز راسم کی کنا او بیا چی اولی اولی اولی اور آخر کچی بیا تار صفا کی اٹھین اٹھین اتیو باسی کتنی بھیدی جرتا نا پشان دا وڑے رنگینے وڑے رنگینے لکه رنگینه وړی وی اور هغه ندا پیراوهی تا تور اومی سپین اومی زیڑ اومی سر اومی دی زمکا کی خسر و تور ہر قسم غرون اشتے کی نشتا دے پس بنیر اصفات دی علاقو کی دا سے غرون دی چی داغی نا دا سے گٹے پیدا کی چی دلتا کی داغی یو لیش گٹا پا 500 روپے ملائی کی دا سنگی مرمر شو دا بوجھ لے کنا دا قیمتی کانشلا نو پا دے کے تور کانشتے پا دے کے سپینشتے پا دے کے زیڑشتے ہر قسم دے نو چی دارا خوشی شی نو رنگی نا وڑے شو بیا کنا ومن الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانه و غرابی بسود اگر سورت فاطر آیت نمبر آج اشتم آیت گرا ومن الجبال جدد بیض او دغرننا ٹکڑی دس بن رنگی و حمر سر رنگی مختلف الوانه چرنگ پرنگ دی رنگو نددی و غرابی بسودن و سودن غرابی اطور دینو تک تور دی سبحان اللہ وشی بدا غرون کلینی پشاند رنگی نیوڑے اللہ قیامت سختی گورا ولا یسالو حمیمن حمیما او تقوس بونکی یو دوست بل دوستنا یو بس سرونہم سیغا خبین یو بس سرونہم خلق ماند یبصرونهم کہ یبصرونهم مانا کہ بعض خلق ہوئی پا دی حال چیو بلب ہاں تپوس بونکی یو حمیم یو دوس حمیمن دبل مرگرینا پا حال دبل مرگری یبصرونهم چٹول با یو بلتا خود لکی گی یبصرونہ یبصرونهم ٹول با خود لکی گی یو بلتا زما شیخ بمبی چ دکھائے جائیں گے ایک دوسرے کو یود المجرم ارمان بکی مجرم مشرک پدا غرض باندھے لو یفتدی من عذاب یوم یوم اذن ببنی چکاش فدیہ ور کی دے او قبول شی فدیہ دے دے پی وزد عذاب دا دغرد ببنی پا زامنو دے دے و صاحبتی او پا خز دے دے واقعی او پرور دے دے وفصیلتی او کنبا دیدی اللتی اغا کنبا تؤویہی چیزے ورکاو دیتا مانا یادا شو لفظی تؤویہی چیزے ورکاو دیتا مجرم بوی چیز مانا دلتا کو نہیں اکال دی مجرم بوی چی مانا زما زامن واخلا و مانا مال عذاب نب زامن دیران واغستی شی خو عذاب ندی بچ کرشم خد دیم واغستی شی عذاب نے دی بچ کرشم رو رو خوین دی ران واد غستی شی قام قبیلہ دی واد غستی شی خمات دی سنوی لکی گی اللہ سمرا ساکر اللہ ومن فی الارض جمیع او دی با فی دیور کی داغ چاچی دی پزمکا کی غنڈا ٹول یواد دو دی با فخی چی حرس دی واد غستی شی سم ینجیه دا جملہ استفہامی دا پا حضف دا حرف استفہام سرا سمانا اسم ینجی آیا کلچ دے پا فدیہ کی ہر سو پیش کی آیا دیل با نجات ور کرشی آیا دیل با خلاص کرشی کلا کلا دا کلا ردعیہ دیکھا کلا قرآن پاک کے تقریباً 31 مرتبہ راضی صورت مریم کے بزرتے ہیں و دا کلا حقوں دے کلا ردیوں دے دما سبق نفی دے پارچین ردیوی اس بات پر حق ودا کلا رضی دے اسم ینجی ہے آیا بچ بکرش دے کلا نا نا نا نا بس چرنشی بچ کے دے انہا عظمت دا اور دا جہنم انہا دا اور دا جہنم چلے لزا گرمی لمبی دی اللہ تمہو ساتھی نزات للشوا راخ کن کے دے داور لشوا سرمن دا اندامنو علک شوا اندام طویل کی گی یا شیوتن نشی نماند جلد الرأس دے آغس دے سر کا پرے چی سمانا نزات للشوا داور وخ کن کے دے سرمن دا اندامنو نا دا سی چی دا سرمن بے وقت باسی یا شوا دا کپرے اگر سرمن دا سر دا کپرے اللہ پوشی مولانا سیبا تدعو آواز بکی داور من اگر چاہتا ادبرا چچا حق تشا کری دا وتولا اور اعراض کرے دے. تفسیر ما وردی لکی ادبرا عن الطاعت وتولا عن الحق چی شائع کرے ود اللہ دا تابدارینا تیشو کنا وتولا اعراض کرو دا قبلولو دا حقنا یا ادبرا عن الایمان شائع کرے و ایمان تا وتولا او مخیارو لو کفر تا ادبران الایمان وتولا الى الكفر اللہ ادبر عن امر اللہ وتولا عن کتاب اللہ ادبر آواز بکی داؤد اگا چاہتا ادبر چچا شا کرے ود اللہ حکم تا وتولا او مخڑولو دے اللہ دے کتابنا قطادہ سے ہوئی. الرابع ادبر عن القبول وتولا عن العمل نئے حق قبول کرو نئے پہ عمل کرو نئے ایمان راوڑو نئے قرآن لستو. اللہ زگر یو خبر زاننکو ما تفصیل لکی امام مجاہد مانکی مقاتل وی قطادہ سے وی دا مشہور تابعید ناور کی ذکر کی و جمع او جمع کرو مال فاوعا نبیائی محفوظ اخو مالش میرش فرما کرتے دی فاوعا گن گن کر رکھا تھا فجعلو فی اوعیت پلوخی کی خو جمع کرو مال نبیائی محفوظ ساتھ لیو او زجر این الانسان بشک انسان چی دے خلقا پیدا کرشوی دے حلوعا. زمان یا استاد غیبت دیدی را عجیبا ترجمہ کولا وی بے شک انسان پیدا کرے شوی دے حلو آ چنگ داڑے حلو آ چنگ خولے چنگ خولے بھی نہیں گا سمانا پس پل قرآن وی چنگ خولے چی تکلیف اور چی تکلیف نہیں دس رفتہ سے پوچھو بے چنگ خولے شکانا. ابن عباس سے انہوں چاہتا پوچھو کہ چی حضرت آ حلو ستوئی ہمارے تپوس ضرورت قرآن پر خلا تفسیر کرے دے اس زمانے کو حلوا ہرسنا کمزوری زر والا انسان پیدا کرے شوے دے حلو اے ہرسنا اے کمزوری زر والا سنگا ازام سو شرو جزوا چورسی وقت تکلیف نو فریاد نہ کئی وہی وہی وہی کئی وائزا مسل خیرو چورسی وقت خیر یعنی مال دولت صحت و عافیت منوعا اکڑ خانی کئی شیخ بوے منوعا منقول کئی گو منشما دیگر نیس ویدا سلامانی منوعا آج ذرا من تکلیفی اللہ جی وی اللہ خیر کی ہے نا اللہ اللہ اب حقی انسان کمزور دے وہی منی بو گزار آخر از منی تو گزر برسی نئی من سی نہ چا کے اجز روان ہو سن الا المسلینا دسنا گر متصل نہ دمت تو چ خلق انسان حلوا بغیر مز گزاران نہ دا الا استثناء منقطع اپمان دا لیکن مبتدا دا آغا 35 کے اولائک فی جناتین دائم خبر دے الا المسلین یعنی لیکن المسلین مجھ گزاران چی دی اس آیان آغا کسان ہم علا صلواتین چکم زنو دائمون ہمیشوالے کی ہر مجھ پر خلق پر ٹیم کی واللزین آغا مؤمنان چکم معلوم دودی کی حق معلوم حق مقرر دے لپار دا سائل اول محروم اور اچا چی سوک دا سوال نہ محروم دے سوالگر اور نک ان کے دا سوال آگے بمال کے دا ہر چا حق دے صدقہ واجبات نفلی عرصہ واللزین آکسان صدقو نبی یوم الدین چی تصدیق کی دا قیامت ترزی واللزین داخل دیم من عذاب ربیم چی عذاب رب اقبلنا مشفقون یریدن کی دی اس ان عذاب ربیم بیان دا عذاب اہمیت تا عذاب ان عذاب ربیم بے شک عذاب در رب دو دوی چھ دے غیر مأمون ندے دا بے غم کے دوشے اللہ غیر مأمون معنی یاد شوا ندے شے دا بے غم کے دو دینا بے غم کے گئے مجھ بارے ہر وقت وہ قنا عذاب النار نو ندے دا بے غم کے دوشے والذین مؤمنان کامل اغخل دی لفروجهم لپار دخل شرم گاونو حافظون افاظت کے ان کے دی سوا دخل بیبیانونا او ما ملکت ایمانکم یاغا وینزی چی مالک دی خلاسو ندو دی دانستو چی ما عام دی چی غلمانیو کی نانا ما ملکت یعنی اغا وینزی تیشوا چی مالک دی خلاسو ندو دی فَإِنَّهُمْ دَانِكَانْ خَلَچِ دِي فَدِي دو حالاتو کی غیر ملومین ندی ملامت کرشوی ذکر داو ضرورت تے ها فَمَنِ ابْتَغَى وَرَا ذَلِكَ اگا سوچ لٹی قضا دا شاوت طریقہ وَرَا ذَلِكَ بَغَيْد دِي مَحَل دا شاوتنا چی بی بی یا ویزا دا اس کو ویزا شتینا نو بی بی دا تینا علاوہ کی سوک قضا دا شاوت کیفیات یا محل یا کیفیت تذکر لکن استمنا بلیت وغیرہ پکراشی کیفیت وقت طلب کی یا محل طلب کی فولائک ام العادون دا ظالمان بیمانان دی ظالمان دی ادا کیفیت میں ذکر اتنا سب بتا بزرگان خلق ہیں نن سبا پلاسٹکی موانساتم خلق وقت لی تھی اور بار ملکونو کشتا دے اللہ وراء اللہ عزیز میرا باندگور وراء اوے وراء ذالکا بغیر دا محل شاوتنا محل شاوت سنے بی بی صاحبہ بس دین علاوہ محلنوی کی کیفیتنوی سے سو قضاء شاوت کینو ہم لادون لندہ خبر اللہ والذین مؤمنان کامل آخل دیم لی اماناتیم چی دوی لی پار دخپل امانتونو دوادو راعون نگرانی کون کی دی راعون نفاظت کون کی دی والذین آغا مؤمنان هم بشاداتیم پشہادتون اقبل قائمون ولار دی شہادات نس مراد دی یا خمراتن آغا گوی دا چستا مخی دا چاکار اوشی اور تو دیاغی شہادت ماں نکلک ولاری نہ خرسے گی او نہ یری گی لیکن میرے شیخ فرمایا کرتے تھے میں تو ہر قسم گناہگار ہوں لیکن میں نے دو قسم کی گناہ کبھی بھی نہیں کی نہ میں بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں بولنے کا نا نہ میں بکا ہوں نہ میں جھکا ہوں بکنا اور جھکنا نہیں آتا مخلوق کے سامنے واہ سمجھتے ہو نا میرے شیخ کی باتوں کو یاد کرو اللہ خلق وچ نقالوں سے بچو خزیمات ان نقالوں سے ملو ٹھیک ہے نا سبحان اللہ مثلاً شو دل پار تفسیر ما وردی و خستہ توجی کردہ یاد کا بشہادات قائمون شہاداتم علی الانبیاء بالبلاغ ہر کسان پخپل شہادت و بکلک ولاڑی یعنی دا امت مسلم چلے امت مسلمہ پرد قیامت تو مؤمنانو پا تبلیغ با گواہانوی لکہ حدیث منگمہ کیوئے لئے یا دیم توجی دادا انہا شہادات فی حفظ الحقوق بالدخول فی عند التحمل لکہ آت مدین کے منگوئے لئے آغا شہادات چاگا شہادات تحمل دی معاملاتو دی چستا مخ کے معاملہ شوئے دا میں بیا با گوئی رشتینی رشتینی ورکے نو پی پیسی اخلی نو پکی درو وئے درے مدیر عجیب دنو وَشَادَ شَاهَدُوا أَمْرًا أَقَامُ الْحَقَّ لِلَّهِ مِنْ مَعْرُوفٍ يَفْعَلُونَهُ وَيَأْمُرُونَ بِهِ وَمُنْكَرٍ يَجْتَنِبُونَهُ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُ شَادَات نہ ار اغم مسلام مأمورات شرعیہ نہ دا چ مامور اتا تا امر شرعی وش نو پاگی عملو کا نہیں شرعی در طور سے دانو زانتے بچ کا پوشی والذین هم علی صلاتهم یحافظون اپ مزن امشوال محافظت کی دلتا یحافظون دے اول کے دائم دے دوام تعلق اوقات سر دے حفاظت تعلق ارکان سر دے ہر مز پٹیم باندے او پا ارکانو دا منز ادا کا ان کے لی پٹیم ٹیم او مصحی کا ان کی اللہ توفیق راکی اولائی کا دائی خبر دے فی جنات مکرمون دیبے پی جنت کی عزت ور کرشوی کرامت بعد الموت دیتا ہوئی دا مؤمنان با پی جنت انو کی اللہ بدل عزت ور کری زجر گورے علماء کرام پیغمبر علیہ السلام چھ کل تقل کہو کنا نو کفار برا جمشلل او پیغمبر علیہ السلام تب ازیت ورکو اس کے در تاریخ شروع کما نو نبز خبر کولشم نبت بیا اور دیشی چپ دین اسلام باندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سمر تکلیف نو چت کری دی اللہ پہ زجر کے کفارو باندی فما للذین کفروا سد دی کافر لرا قبل کم ہوتینا چستا طرف تا منڈی وی ان کی دی وی تو توحید بیانے ادی رازی تا پسی منڈی وی ٹکولو وحلو کنزل دی پارا آئی پوش عن الیمینی خی طرف تستا وعن شمالی کس طرف تا عزین دلے دلے وجاؤو قومہو یحرعون الیہ حتی یکونو حول منبره عزینا دلے دلے شوی رالی دا پیغمبر عذیت تے پارا آغا بخاری شریف تاریخ بخاری اتم جل صفحہ نمبر 18 کے واقع دا منیب ذکر دا منهم من صبوا ومنهم من تفلا ومنهم من حصال تراب چاپی خاور غرزول چا کنزل کول چاپی تکل کول تا توحید مسئلہ سے آسان خوند یار آیتم او زجر آیتم او آیتم کئی کل امر ام منهم ہر یو سڑے دی خلقنا ان یدخل چ داخل بکرش دے جنت نائم جنت چ دی نعمتن دے کلا داس تمام کوا اس آیت مشکل شو ظاہر خدا چی آیت دوی تا مکی چی داخل بشی جنت تا نعمتونو تا کلا دا تا می دینا کی مسلمان لوگو پکا چی جنت تا مکی کئی کنا اس معنی صدا جنت تا مکو پا ایمان دا جنت تا مکو پا تابداری در رسول دا دوی نر ایمان راوری ند رسول اطاعت کئی اوی بچ منگ جنت تا بلار شو نو کلا ای خیالستو محالستو جنون اس مانا پوشی ابھی سوی داسی پروت دے دے مانا کی آیت مو آیت دیتا ما کئی ہر یو دو دوینا این یود خلا چی داخل بکرش دے بغیر دا ایمان نخیدر این یود خلا بلا ایمان چی داخل بکرش دے بغیر در آرو دا ایمان نا جنت تنے متنو تا کلا بغیر دا ایمان نا خو جنت نا ملاوی گی انا خلقنا من پیدا کری دا خلق مما یعلمون یا خو تحقیر تا اشاره دا مما دا غسیز ناچ نطفه دا یعلمون چ دوی تا پتا دا سمان زان تا اگورا او دوزی مووا ایمان دی ندشتے عمل دی نشتے جنت جنت کئی یا مما جلیا کا او انا خلقنا من پیدا کردی مما لپال دا ار اغسیز یا علمون چ دوی تا پتا دا اغسی شدی من تکمیل النفس بالایمان والطاعة از ابی السعود یا سو انا خلقناهم منگا پیدا کری دا خلق من مازل کے من ما دے من اجلی دے مانا دا شوا من اجل ما یعلمون اجل یعلمون لپار دا غسی چی دوی تا پتا دا غسی شدے من تکمیل النفس بالایمان والطاعة چاہ کامل دا نفس پہ ایمان و پتا بیداری دی توحید و سنت تیارا فلا اسم پس قسم دے بے رب المشارق رب دا مشارقو قسم دے دا رب دا مشارقو یعنی اللہ قسم خوری والمغارب قسم دے بے رب المشارق پر رب دا مشارقو والمغارب او قسم دے پر رب دا مغارب باندے مشارق اور مغارب رب سوک دے خو اللہ دے عدلت مشارق ہوئی مغارب ہوئی بیا دا صورت صافات کی زماغ محل دیکھا نا خدا اس میں دازی مخ کی ہوئی دریٹی کی قرآن کی یاد تھا مزمل کی راضی چرب المشرق والمغرب اور صورت رحمان کی راضی چرب المشرقین والمغربین اور صورت معارج کے مشارق راضی اور صورت صافات کے مشارق راضی جمع رالے ولی رالے توجہ کرنا مزمل کی مشرق مفرد دے ازرائی جہت مشرق مغرب سورت رحمان کی مشرقین و مغربین دے تسنیہ لوجہ دا موسم نا مغرب السیف مغرب السیف نو مغرب الشتا مشرق السیف نو مغرب مشرق الشتا دے جیمی نور بیلزے نا خیجی دا اوری لکا امیان ہم ویچ نور واوری دا مشارق جمع دا اے یومیا روزانہ چ نرس کم حرکت دا طلوع غروب کئی ایت مشارق وی مشارق یومیہ مشرقین موسمی مشرق جہتی خلاص خبر انا لقادر من قدرت لرن کیو لا په دې خبره باندې ان مبدل خیر منهم چې من راول په زید دوی مبدل راول یو مخلوق په زید دوی خیر منهم دوی نه غواره وما نحنو بمسبوقین او نیو منگا کمزوری دا پورا کولو دا ارادی اخپلینا مسبوقین نیو منگ کمزوری دا پورا کولو دا ارادی اخپلینا فازارم زجر ریگ دا دوی لرا یخوزو چابس خبر دکی ویلعبو او لوبی دکی پا امورو دا دنیا کی حتی تردی یو لاقو چه مخامخ بشی دوی یوم هم اللذی یو عدونا اگر از سر چه دوی سر وعدا که دیشی اگر از تا یو عدونا چه دوی سر وعدا که دیشی اس دوی خوش نمانی کنا پریگی دا قیامت رز را روانا تا دوی تا چمو وی قیامت پتا بولگی دا قیامت کمر دا یوم یخرجون من الاجداس چه کلب دوی اوزی دا قبرون ناصر آن پتے زی سرا اللہ که انهم گویا که دوی لا مصوبن پا طرف تا یو نخی اترول شوی یو فیزون مندی وحی لکالکان لو بھی کئی کنا اور یو زی حد فاصل مقرر که جدل تبسوب زان سر رسی نو مندی وحی هر یو بل نمخی کی نو قیامت میدان تا با دا قبرون دا خلق دا سی مندی وحی لکا دنیا کی چما شمان نخی اترول شوی تا مندی وحی خاشعتن د یخرجون نه حال ده خان اوزی با د قبرن نا پتے زائے پا دی حال کے خاشعتن ابصارم چکتا کون کی بی دوی اخپل نظرے ترحقم ذلہ پٹوی با دوی لر ذلت پٹوی با دوی لر ذلت توروالی با پا مخونو بان پراتی پروتی او بل شوطا چه ذالک اليوم اللذی کانو یوادون دا غرض وا چې دنیا کې بدوی سره وعده کې دی شو امتیاز د سورۃ داد چې سورۃ مارج ممتاز په ذکر د ذل مارج سره ذل مارج کی سره سورۃ ممتاز په نراو انم يرونو بعیدم و نراو قریبا سره سورۃ ممتاز په ذکر د صفات د انسان کې چې ان الانسان خلق هلوعا سورت ممتاز دے پر ذکر دا قسم دا رب العزت پر بے رب المشارق والمغارب نرم امتیازاش دے دیر شیدی خدا میں در تاوی چھو بل سورت کے بندر آزی کھانا کہ بل جاکہ مشارق دے خوک اقسمو بے رب المشارق بنی چلتا چلتا نشتے سورت نوح یو اویا نمبر دے پس سورت مارجنا اور اکتر نمبر دے نو پس سورت نحلنا اور نوح و تذکوی چیز انا ارسلنا نوحا اول آیت کے دا نوح علیہ السلام تذکرہ دا ربط دا دے چرکلا سورت حاقہ اور سورت معرج کے تخویف دنیوی پر رد شرک بالبرکات مانے تخویف اخروی بیان شو اس دل تک دلیل نقلی پنفی دا شرک فی البرکات بیانی گی دلیل نقلی پنفی دا شرک فی البرکات بیانی گی او دا نوح علیہ السلام تفصیلی تقریب دے مقام کی ذکر کی گی دارنگی مخ کی صورت صورت معرض کے دام مشرکین و حالات ذکر شلا پا دی صورت کے ذکر دا اغا مشرکین و دی چی نوح علیہ السلام سر واسطہ وا پا دیس پوش ہوئے گا نا او خلاصہ دی صورت خدا غش دل نقلی از نوح علیہ السلام ابتدا کی 20 نمبر آیت افورے دا نوح علیہ السلام تفصیلی حالات تھی چاہے تبلیغ سنگا کرو او بیا زجر دے پا مشرکین دا قوم نوح علیہ السلام چا دا نوح علیہ السلام دا تقریب مقابلہ کی دا وسوا داغی اطاعت او داغی عبادت تیسا دعوت ورکاو صورت آسان دے منگا لے گلو نوح علیہ السلام داغی قوم تا چو یراخ پل قوم مخیر دین چرا شدوی تا عذاب دردناک نویلو نوح علیہ السلام چه قوم زمازین لپاستا سو یرون کی اخکارا عبادتو که دیو اللہ زان بچ که دللہ دا مخالفتنا و اتیون زمان تابداریو که یغفر لکم سمرد عبادت دا اللہ او سمرد اطاعت دا رسول اللہ چه نوح علیہ السلام دی او ببخی اللہ پاکتا سو من زنوبکم دا گناون استاسونا و یو اخرکم او پات بکی تاسو لرا او برسی تاسو لرا الاجل مسمع اغا اجل مسمع تا اغا نیتی مقرر دا مرگ تا حاصل سشو که تاسو ایمان نراوڑه نو دا خود پاک عذاب در باندی راشی او که ایمان مراوڑه مگر اجل مسما د موت دے اگے پر اللہ پاک تاسو محفوظ پات کی ان اجل اللہ بشک اجل مسما یا شکنا اجل مسما چلا مقرر کر دے جس وقت راگے لا یؤخر مگر یو سیکنڈ گس پات کی دے نشی لا یؤخر نشی رسو کے دے انسان دغین یو سیکنڈ لو کنتم تعلمون کیا تاسو چ پوی گئے قالا قوم انکار کا فریاد د نوح علیہ السلام د خپل قوم ته دعوت الله ته فریاد کی چې ما څنګه دعوت پیش کړو او د خلق ما سره سو کړم قال نوح علیہ السلام ویل چې زما الله انی دعوت قومی ما بل د خپل قوم ته هی تلیلم و نهار رز شپا الله هر وخت می تقریر کړو نو فلم یزیدهم دعائی زیات نکړ دوی زما تقرنو او دعوتونو الا فرارا مگر نفرت تا توحید نا او نفرت تا مانا فرارا تیختا مانا نفرت تفسیر مداری کوئی خلق دا نوح علیہ السلام نا دمرا نفرت کاو حتی که زنانو بچک پل معشوم یارو نورتا با نوح علیہ السلام نما دستا لکه دی زمانے که زنانی معشوم یاری نوی بار موزا باو براشی باو با دی اخری آئی زمانہ که با زنانو ویچ بار موزا نوح بدر پس راشی علی آزم بل الله الله وإني كلما دعوتهم تقرير تياتك أو بشك زه كلما دعوتهم هر كلا چرا بللي دي دوي ما تقرير تا دعوتهم هر كلا چرا ما دعوت ورکر دي دوي تا دا توحيد لتغفر لهم چطي اباخي جعلو أصابعهم ورکر دي دوي اخبل گوتي في آزان فوقون اخبلو كي چه ما بقولو لا اله نو دوی با وکی گوتیو مندلی چه دا خبر آوان رو وستغشو سیابم او زانون وستغشو اللہ او زانون پت کری دی پجامو اخپلو کی وستغشو او زانون پت کری دی ها سیابم پجامو اخپلو کی چه نوح اسلام با تخریکم زر بدا سو یعنی چه دی سپیروان زم نظر اون لگی اللہ دا سان کار دی و اثر روک لکشو دوی پزد باندی وستکبرو لوی کرو دوی استکبارا دیر لوی حق ننکار کرو سم اینی دعوتو هم جہارا ما بیاد دوی لدعوت ور کرو پا چغو چغو سرا اللہ جہارا چغو چغو سرا سم اینی آلن تلوم بیا ما احکارا وینا کری و دویتا و اسرر تو لهم اسرارا او پتا پتا می ویلی و دویتا پا پتا پتا وینا سرا و اسرر تو لهم او پتا پتا می ویلی و دویتا اسرارا پا پتا وینا سرا کور لولا تلو ما جدا جدا کری می ہو خدای دی پار سریا و منا خدای دی پارو منا فقلت ما برتوی چستغفر ربکم بخنو غاڑی در بخبلنا انو کان غفارا غبکن کده یرسل السماء راو بلیگی پتا سبان اسمان مدرارا پر لپسی وردن کده ضرورت موافق زکا چی ایمان راوڑی توحید منی رحمت باری بمتوجی شی ویمدد کم بیم بالن اللہ و مددتو کستاسو پا مالونو سرا و بنین پا زامونو سرا ویجعل لکم جنات اندر بکی دل باغات ویجعل لکم انہارا اور روان بکی تاو لپارا ولی دوبو بدر تاللہ پاک روانی کی خودے بندہ مسئلہ امانا مسئلہ امانا دا بلی رخی اللہ اللہ او ما ورطیل جمع لکم سدل پارستاسو لا ترجون للہ وقارا وقار پا مانا دا عظمت کا نمانا لا ترجون لا تعتقدون للہ وقارا ولی عقیدن ساتے دا اللہ دا عظمت کہ وقار پا مانا دا عذاب شنو لا ترجون پا مانا دا خوف دے لا تک شمانا لا ترجون ولی نیرگی دا اللہ نا وقار وقارا او دا عذاب دا اللہ پاک اللہ لا ترجون للہ وقارا درم ترجمہ ولی اعتراف نہ کوئے اللہ دے پارا وقارا دا غید حق منلو شکریہ ولی نہ ادا کوئے درم ترجمہ ماورتی ذکر کر لی وقد خلقكم اطوارا او حال دا چې تاسو پیدا کړی په مختلف حالتونو اطوار د تور جمع دا تور حالت وی اطوارا مختلف حالتنا تک سورت حج کی او سورت مؤمنون کې دی نطفه بیا علقه بیا مزغه مخلقه غیر مخلقه تیشو گنا دا اطوار دی علم تراو دل اقلی آیتا سو وینه نا چی سنگ اللہ پیدا کری اسمانو ناو تبا قالان دی باندی او گردول دی اللہ پا دی کس پوگمائی و جال القمر اللہ گردول دی سپوگمائی پا دی اسمانو مکی نورا رنا کون کی و جال الشمس سراجا اللہ گردول دی نور چراغ بلی دن کے سراج اغز رنا توی چی سرد رنا نا تپش پکیوی نور اگر رنا توی چی پائی که سوزش و تپنی سپوگمائی رنا دا خو سوزش پکی نشتے نور رنا دا خو تپش پکی موجود دے ٹک شو گنا انورستا منطقی فرق بدر تو بصورت یونس کے ویم انشاءاللہ نور القمر مصطفیٰ دمینو شمس پانے واللہ دل اقلی واللہ انبتکم اللہ ذات چتا سے پیدا کری من الارض دزم کنا نباتا فزرغنون سرا یعنی پیدا کول سرا ثم يعيدكم فيها بياب الله واپس اوگر دی تاسو رپ دی زمکا و يخرجكم او وبابا سی تاسو پر د قیامت اخراج اپ وخلو سرا والله جعل لكم الارض الله ذاته چ گردول دل پار تاسو زمکا بساتن خورا خورا کړی دا لتسلکو منا چ تلوک تاسو د زمکینا سبلن پلارو باندې فجاجا ارتو ارتو آیت کے تقدیم تاخیر کا لتسلکو منها فجاجا سبلا چتللو کے تاسو پا دزم کی باندی فجاجا پا ارتو ارتو لارو باندی فجاجا دا فجا ندے فج کلاو سزدوی او سبل جمع دا سبیل دا مزمان سبلا فجاجا پا لارو ارتو ارتو باندی لولو سرکون دا جو کری او اس خطا تا موٹروے جوڑ کردے وجی کنا لولو لار دل جوڑ کر دیا تاس پہ سفر کوئے قال نوح نوح علیہ السلام تقریر کیوئے رب اعظم اللہ علماء ذکر کی چدا قال نوح مخم دی نوح علیہ السلام تقریر چی قال ربی انی دعوتو او سم دے چی قال ربی انہم دعوالے وی مخ کی بیان مخ کی قال نوح چو پائے کی بیان دا ادا دا فریضی دا رسالتو او قال نوح دا تمهید د خیرو دی پار دی تنگ آمد نو بجنگ آمد تنگ شکنا اس پا جنگ شا نو نور خسنی شکی دی نو خیرے یا شکنا مخیم قال ربی انی دعوتو اگر تمهیدو لی پار دا بیان دا فریضی دا رسالت قال نوح دوباره وی دا تمهید دی لی پار دا دعا کولو قال نوح نوح علیہ السلام ویلو رب اعظم اللہ انہم اصونی دے قوم زمان فرمانی کری دا زمان واتبعو ادوی تابداری کری دا من داغا چا لم یزیدو چنر زیاد کری آغی لرا مال داغی او اولاد داغی الا خسارا مگر پہلاکت و نقصان کی انزی پر خود ما داغا چا پسی شویدی چا مالو میں سواو اور اولاد وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا تمام مفسرین لکھی ابی سعود لکھی مزاری وَمَكَرُوا اور مکر کرو دے خلقو خلاف نوح علیہ السلام مکرن کبارا مکر دیر غٹ مکر شدید و سخت تفسیر مزاری او ابو سعود لکھی آکم مکرو وَذَلِكَ اِحْتِيَالٌ فِي الدِّينِ چگہ دین کی حیلے کرے اب سعود لکی اور مظہرم لکی وذالک احتیال فی الدین پہ دین کی حیلے چلو نہ جو کرو وسم خل حیلے کی یا تفسیر اب سعود لکی ومکرو مکرن کبارا او مکر کرو دی پہ زمکا دا سے مکر کبارن چی دیر سختو اگر صدی تحریش الناس علی ایزائی نوحن اب اس تحریش الناس اے پاراول دا خلقو پا تکلیف ورکولو دا نوح علیہ السلام مشران با کشران پارول چی اولے کنا اولے کنا اولے کنا اسم خلقی مرد ستا مخت دی ملاسنگ دا مسئلہ بیانا کرا تو ناس رو اگی توحید بیانا تناسو اگی ماتا بیدتی وی تناسو اگی ماتا مشرک وی سنگر تان اگر بچ شو ہاں المکر تحریش الناس علی ایذائی نوح مکر وی پاراول دا خلقو پا تکلیف فرکو دا نوح علیہ السلام خلق پاراول چی دی نوح علیہ السلام دا تکلیف فرک ہے اوہ ہے دے اٹھا کر کنزل ورطاو کہے اللہ آسان کر رہے توحید بیان وقالو اویلو دی کبارو کشران وقبلو تجلا تذرن آلیتکم پری نگد عبادت تقبل آلیہو دیکھو تاسو چو بدو ربکم خدا پلار نے کہ دن گور کلک نہیں سہ دانی خلق راغلی دوی او نہ منے اس موئی کنا ستا پلار بابا والا نہ تو چر بیوڑ کنا حلوا پلٹ بیوڑ کنا بلے گمراہاں دو دخیا دوی ما منے دوی نی خلق ہاں خپل جب مشران طریقہ غیر ہاں زورو زورو حدیث کی راغلی زورو زورو مر پتہ نہیں چے زورو زورو ستوئی اللہ وکی دا یار قرآن تا لا تذرن آلیتکم مپرگ دا عبادت تخبل آلیہو ولا تذرن ودا او مپرگ دا عبادت ودا ود بابا محبت جوڑ ان کے بابا محبت پیدا کر ان کے بابا ولا سوا عبادت مپرگ سوا بابا اے حسار اول دا مصیبت بابا ولا یغوسا عبادت میں پریگ دے غوث بابا فریاد رس بابا و یعوقا یعوق دا عوق نہ دے پا ماند دفع کولو میں پریگ دے عبادت تا یعوق بابا چی دفع کول کی در نشر و نصر نصروی اگدول دا عمر تا میں پریگ دے عبادت تا آغا بابا چی اگدول دا عمر کی زب دے پوشی کنا او دا سوکو یار دا سوکو بخاری شریف بولی کا زان سخا جلد ثانی صفت 732 کے راضی ہم اسماء رجال صالحین من قوم نوح داد نوح علیہ السلام پا قوم کے دا نیکان خلق نمون دی دا بد خلق نمون دی ہم اسماء رجال صالحین من قوم نوح دا نوح علیہ السلام پا قوم کے دا نیکان خلق نمون دی ود سوا یعوقو نسل بوتانو بعض خلق پخوا مشرکان بوتانو دا بوتانو تا نکانو ہے دا کو مسلمانان نیکان خلق و صالحین خلق تا خیال نہیں ورتا او ود دا مازو تفسیر دے شاہ عبدالعزیز دے دے لکی پسف 199 کے لا تذرن ود ود ود تا ود ولی وی یعنی ود را کے مظہر محبت ذاتی الہی است و محبت مبدع ظہور عالم است اور ای مظہر را قوم حضرت نوح علیہ السلام بصورت مردے ساخت بودند مود خو محبت توئی او دوی چی دیا داد اللہ دا محبت حاصلولو ذریعہ دا او چکل بابای ود جوڑ مرش دوی دائی پا شکل بان یو بود جوڑ کر چی پا شکل دا سڑیو او دې ته ود زکوي چې دنیا آباد شوی ده نو د سړی نه آباد شوی ده الله ولا اسوا یعنی و مغزارید بالحسوس سوارا ولی و زکا چې ثبات و استقرار و بقاء الهی است و سبب بقاء عالم همان است زکا چې ثواب سبب دا بقاء عالم دی اس میں یہ سو قلندران دی چی دنیا ٹنگا کڑے لا و ایرا بصورت زنے ساخت بودند او دائی پا صورت تخز جوڑ کرو بیا ولا یغوسا یغوس یغوس را کی مظہر فریاد رسی و مشکل کشائی تالاست یغوس مشکل کشا بورتی اس میں مشکل کشا شیعہ چی سلام ہوئی کن یو بلتا یغوس نبی مشکل کشا دی یا علی مدد مولا علی مدد استغفر اللہ پوش بھی کنا مشکل کشائی اور دا قوم نوح چلے دا یو بود جور کرو پشتورت تا اسب سر اسب پر اور ذکر اسب کے دیر طاقت تے لیکن ہندوستان کے شاہ عبدالعزیز سے وچ بھی اندرا نامند اندرا بود تے یعوق کے مزر حمایت و دفع بلا است و دلت زین مصیبتنا لرکی گی وکاشف الزر وداف البلا گویند. او دیتا با ہندوستان کی شو و شو ای مزہرہ شو نام شو شو نامند شو نامند و نصر. او دیتا ہنوما وی ہنوما نامند. او داد مرغے او دباز پر شکل باند. شاہ عبدالعزیز سے فرمائی تفسیر عزیزی 199 اور 200 صفحہ. او داد نیکانو خلقو پر شکلونو مان خلقو نیکانو او بیا دیو پر شکلونو بوتانے جوڑ کا او بیا دعوت دیو دا سوا دی دا یا غوث دی دا یو کو نصر ٹھیک شو کنا بیا مانا کو ما ود ود دا محبت نہ دے مانا دے کی دی دے کی محبت سوا کی دے محبت سوا کول کئی سوا اسارو لطوئی او یا غوث دا غوث نفراد رسی یا اوغ دا عوق نمانا کول پنسرا اگدول دا عمر اللہ وقت ازلو کثیرا ازلو فائل سوکتے یاو قول دا چی دا ازلو فائل کفار دی دا کبار دی مکرو کبارا وقالو فائلم کبار دی وقد ازلو او دے کبارو گمراہ کرو کثیرا دیر خلقا دے متوجی دا چی ازلو کی کشارشی دی اسنامو تا چکم دا نیکانو خلقو پا نمونو جو کرو ازلو گمراہ کرو دی بوتانو کثیرا دیر خلقو لرا اس نسبت تا بوتانو شی نو دا نسبت سببی وشی لکہ سورت ابراہیم کرے چی انہن ازللن کثیر من الناس ٹھیک شکنا او کی کبار تشی نبیات تاویل زورت نشتے ولا تزدی الظالمین او مزیات اللہ ظالمان الا ظلالا مگر پا عذاب کی زلال دل تک پماند عذاب دے لکہ سورت قمر وصل اختمات گرا وصل اختمات ان المجرمین بے شک مجرمان چی دی فی ظلال پا عذابن کی دی و سعور افغور گرم کرشوی کی مما خطیاتم اللہ پسو دا گناہونو دو دی اغرقو غر کرشل دی فوت خلو نارا و داخل کرشل اورتا ملکت دو زخت خوبا پس تا رضی دا قیامت نا داخلی گی نو اس دوی چر تا داخل شل علکہ قرطبی مزاری لکی فوت خلو نارا فی عالم البرزخ المسمى بالقبر عذاب قبر ثابت شل فی عالم البرزخ المسمى بالقبر فلم یجدو لہم من دون اللہ انصارا پس انہم من دوی لپا دا مدد اقبل اللہ نا بغیر سک مددگار وقال نوح داو ترتیب دی پار نہ دکھا مطلق جمع دی پار دے اللہ زکش کے تو ترتیب دی پار دے نو غر خمک دی خیری رس تو گئی ادخلو نارا کنا نو امر پا دخول دا نار مک کی شو غر خیری رس تو دی الواو لی مطلق الجمع لالت ترتیب او ویلو نوح علیہ السلام چی رد اے زمان لالا تدر اللہ ارضی مپرید پا دیزم کے باندہ کافران دیارا یو زید سر پٹاولو دیارا کورکے کورکے کورکے تیشو کنا یو زید سر پٹولو انکا بشکت انتظروں کے تپریک دی دوی لرا یو زلو عباد اکستا مخلوق لبدوی گمرا کی ولا یلدو ابن زیدوی الا فاجن بدکار کفارا نافرمان دا توحید کہ تدوی پریگ دینو دوی با اون زی مگر فاجر و کفار بو زی مبتدی را پاس دا رضا خان زی امان نوی چیل میں گفشتے زا علکہ مگر تورس درسو کہ توس را پاس دیو چیل میں گفشتے زا خیر سر علماتو ولا یلدو الا فاجر کفارا علکہ حتنو علیہ السلام تدا سنگا پتو لگے دا چلا یلدو الا فاجر کفارا القرآن يفسر بعضه بعضا ذکر سورۃ ہود کی وحی راغلی وا وار سورۃ ہود اگد محکمات متشابہات دقت مثال لے آیت نمبر اگورا 36 پک دیشا ووحی الی نوح انه لن یؤمن من قومک ہرگز ایمان نہ راوڑے استاد قومنا الا من قدامن سوا دغن چی ایمان راوڑے فلا تب تیس بما کانو یفلون اس دو ایمان نہ راوڑے وی اللہ خان راڑی اس کو تباہ کانو چی دوی نہ راڑی انو دوی نہ و نسلن کافر پیدا کی رب اغفر لي اخر کې دعا نوح علیہ السلام چې رب اغفر لي اے الله ما وبخا ولوالدي زما مور پلا کو بخا ولمن دخل بيتي يا هغه چالو بخا چې زما کور ته راځي مؤمنان چې ایماندار وي مؤمنان سری او مؤمنان خزي ولا تزد الظالمين امزيات و ظالمان الا تبارا مگر په هلاکت کې سمان کافر تباہ و برباد کی تبارا ہلاکت تبارا خسران کی وزر سوال دیں لمن دخل بیتیا ولد پیغمبر کور تبار سکنا فلسا جواب دا چھ بیتین مراد اگر کور دا سکونت مراد نہ دے بیتین مراد مسجد دے ولمن دخل بیتیا اے مسجدی چھ سوک زمان جماعت ترازی تکد ملا کور دا ملا بیٹا خو جماعت دے ارو پکے ناس درس و تدریس کی نسوک چھ زمان جماعت ترازی یو یا ذکر دا بیت تے و مرات شریعت تے لکا بیت سبب دا حفاظت تا مسائب دا دنیا نہ دے نو ایمان چھ دے شریعت سبب دا مسائب بچاو دا مسائب دا آخرت نہ دے دیوال نا ور بند کنو محفوظ ہی کنا نو چھ شریعت تے امان جانم دا ور محفوظ چھ بیتی یا مسجدی بیتی یا شریعتی یا تفسیر عزیزی سے فرمائش عبدالعزیز سے بیتی یا سمانا کشتی من بیتی یا کشتی من کہ خانه روان من است اے زندہ باد بیتی یا کشتی من کہ خانه روان من است دازما روان کور دے کنا اس کشتی کے ناسے روان کور دے بیتیا کشتی من کہ خانه روانی من است سورۃ نوح ممتاز دے پس سرا اللہ پس ذکر د مصائب د نوح علیہ الصلوۃ والسلام پس واستغشوا ثيابهم سرا دا په بل ذکر نه دی راغلی دا رنگی سورۃ ممتاز دے په تبلیغ د نوح علیہ السلام جہارن اسررت اسرارن سرا بل ذکر دا الفاظ نشته دے سورۃ نوح ممتاز دے پا ذکر دا اگر پینزوز برگانو اسمنو سرا کی وز سوال یغوسیو کو نصر دے سورۃ ممتاز دے پا ادخلو نارن سرا سورۃ ممتاز دے پا رب اغفلی ولی والدی و لمن دخل بیتی سرا چنوح علیہ السلام واقع ہو قرآن کے دیر ذکر دا خوگر دا پا بل سورۃ کی نور آگلی شاء الله شيء تعلق